وَأَوْصُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ بچو توای چې مونږ کوي چې د وو کالو شي او چې د لسو کالو شي او نیکی نو ودربوهم به وه خو وخیغو به یو مغه څوک چې خپل مونږ کی کنه چې هغه لس پټه خپل مونږ کی نو لس کلنې بچي وسو هغه لس پړک ورکی دا پړک چې ورکی دا وحی په مان زبان دې سبق باندې ندام د شفقت تقاضا شو. سوال راځي چې بسم الله الرحمن الرحیم کې الرحمن او الرحیم ذکر شو نبیا ولی سورت فاتحه کې رستو ذکر کی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ندامو جواب خو آسان دی چې بسم الله د فاتحه جز نه ده دا مستقل ځان له یو آیت ته نه تکرار نشته فاتحه کې الرحمن الرحیم کراوړې ده نو دیخوا الحمدلله رب العالمین کې مستقل راوړ او زکه چې بسم الله په فاتحه کې مونږه داخل نمن الرحمن الرحیم در رحمت صفتو دا الله را پاره ثابت ده د شیخ المنهج او کتاب کې اتبیان کې الرحمن الرحیم کې دا الله د رحمت په صفت پر الرحمن الرحیم کې لګه خبره کړی دا نو یو کس ته اوس مړل الماتوریدیه کتاب لیکل دی ناغړر کارې دلې دی چې دا غلطه لیکل دی هغه وی عطل صفت الرحمت د رحمت صفت له چوټي ور کړلا الله کوئی الرحمن الرحیم اغد رحمت صفت نمانی سنگے نمانی اخو منی وی وحرفا نسها بتاویلها اغد دے پدے نس کے تحریف کو تاویلیو کو تاولیو کرو تاولوی تاولیو کو نا تحریفیو کو پا نس کے دا الرحمن او پا نس کے دا الرحیم وہذا کتعتیل الجہمیہ دا داسې غلط تعویل کړی دی لکه جوهمیه چې تعویل کی په صفت د ید کې چې د ید معنی قدرت کی نو چې څنګه دغه تحریف دی نو داسې دام تحریف دی الرحمن الرحیم دا د الله د رحمت تقاضا ده چې مثلا میګې دی نه عیسی بقدر جوسا ربنا الذی آتا کل شیء خلقه ثم هدا چې میګله د هغه مناسب خپې ورکړي دي اتیله خرتم جوسا او خپې د اتی مناسب ورکړي دي کچر تداسي وو چې اتیله د میګي خپې ورکړي وي او میګله د اتیغه ورکړي وي دا واجبہ تماشا وو چې چا سره څنګه وجود مناسب وو نا که شانته وجود ول ورکړي دي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا دا د غیر ربوبیت په مظاهر کې یو مظهر دی او موږ مخکې په خلاصه کې دا وې چې الرحمن الرحیم کې د خبرې طرف ته اشاره ده چې برکت اچون کې یو د الله ذات ته هغه برکت په روح کې اومچی هغه برکت په جسم کې اومچی زکر تربیت دا بدنم کی او تربیت دا روحم کی او بے کمال تا عمر سی دا تربیت چکم ماناوا کل انسان دا غپ زین کے دائی چی دا شیز مارا پارا خد خو بدی ولا او کل دا پا زین کی چی دارا لبد دی خو خیور لا قرآنم دے طرف تا اشارہ کردے دا آسان تکرہو شیئن وو خیر لکم وعسان تحبو شیئن وهو شر لکم موسیٰ و دا خضر علیہ السلام پا واقع کی راضی ایو تنی چھ مڑ کو موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کو اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئن نکرا او دن پائے کے دیر فیدے وی پا دا غی قتل دا بچی کے دیر فیدے دن نوی پا دے کے دیر رحمتو نا پراتو ظاہر کے خو رحمت نا معلومے دو لیکن وہ پک رحمت ہو لکا آپریشن کے ظاہر کے زخمون دی وینی توی دل لی و کٹکی دل لی خو دن ندن پدے کسی حد تے بچے چ وہے نہ پظاہر کے خدا خنخ کاری لیکن دیکھ ڈیر دن رحمت پروتے جہاد چکے نہ پائے کہ خو تعذیب دا عبادو اور تخریب دا بلاد و راضی کری اغورانی گی بندگانو تا عذاب ملاوی گی خود دن نہ پدے کے ڈیر میں رحمت پروتے ہر شی چ اللہ پیدا کرے دے نہ پائے کہ سنس درجہ کے رحمت اغشتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ داغ مجلس و خلق ناستو نو دیو ویل پائے کہ چی بیماری دا ام نعمت تے او صحت ہم نعمت تے تدوارا نعمت تلے دی خود دی بیمارے دا خبر لانو اکڑے او دیلے دیر زور ورکا چی صحت نعمت تے صحت نعمت تے یو تن راغل گروستو و تیوی جی ما تا دعا کز بیمارے ما نو خلقو وی چیر وز بس دعا کی نو یا اللہ دا بیماری دل نعمت تے خود دیل دی نعمت برداشت نیچے کولے نہ د د بیمارے نعمت د رحمت د صحت د صحت پ نعمت سر بدل کے کالا بیماری پیدا کرے دا کل سڑے نہ جوڑ کی گیا صحت ور کی دے دواڑو کے دن نہ رحمت نہ پراپت دی چ نہ جوڑ شو نہ گناہ نہ برے معاف شی او قرآن کریم اگ واقع کی ہوئی دو بوسا اور خضر علیہ السلام اگر دیوال چے راغور دے دو او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض ہم کرو خضر علیہ السلام نیخ کو نہ پائے کہ رست بیا راضی وام الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا بیاوی دام ذکر نیخ کو چ دالکان لویشی و یستخرج کنزہما رحمتا من ربک دے دا رحمت تقاضا ہو دغ رحمان رحمان دا رحمانیت مظاہر پا صورت مریم کے بیاڈیر زیات رازی دبی مریم دا ولادت واقعہ چا قرآن ذکر کی اڈیر خپاو یا لیتنی متو قبل ہازا وکنتو نسیم منسیا چیز یہ رتے روے نخباوی او توی خلق ما کان ابو کمرا اسو ان و ما کانت امو کی بغیان د پلار دا سے اون د مور دا سے وا اے کہ اللہ وی دام زکو کڑو ولنا جعلہ ایت للناس و رحمتا منا و رحمتا منا و کان امر مقضیا کلا دوزخ پیدا کر دے ن دیکم سے چل لے اگر پکی کاغے اگر حکمت منتا نہ معلومی گی نو کم سے کم خدا دے دوزخ کرا بسو زدگر بولہب نباشد دا بولہب بچرتا تو دغے دوزخ تا بتا کنا دوزخی والا پیدا کردے دے اعدت للکافرین کشیطان پیدا کردے دے ندیکم دن ندیر خیخ خبر پرتی دی سراس کو پکی دا اللہ شیطان پا دنیا کے خود مختار کو دا ٹوپے جمشیدہ دے کے بے سرازی راز کو پکے خامہ کھا دے ندا دا اللہ عمومی رحمت تے یو دا پلار یو دا مور دا دوا شفقتون مونگا مخ کے ذکر کرلو ورسرا مولانا احمد علی سارمپوری رحم اللہ دا حاکم اگر رحمت ذکر کی دا مورم رحمت دا پلارم دا رحمت جذبہ پزڑ کی اور دا بادشاہ وی او پائے کے فرقی نور پسی وی زکا مالک یوم الدین اغا ذکر کی چی دار بادشاہ اغا رحمت تے الرحمن الرحیم عام میرا بانا دے او خاص میرا بانا دے بے حد میرا بانا دے بے کچا میرا بانا دے اور رحم یہ خوی دے اور داغے حاصل دے لراغے ایصال الخیر الی المخلوق مخلوق تا خیر رسول لی و دفع الشر عنهم او شر دفع کول لی دا مخلوقنا دے حاصل روتو چغال ما توری دے والا پہ کارے دلے دے تو تحریف بھی رکی گی مالک یوم الدین مالک دے کے دو قراءتوں نے دی یو مشهور قرآت دے مالک یوم الدین، او دویم ام ترسحد پورے مشهور قرآت دے ملکو، یو مالک دے او بل ملک دے، مالک او ملک دا دو قرآتون دے، دوار کے لگ فرق دے. دا مالک مانا قاضی بیزاوی کرے دا، المتصرف فی الاعیان المملوکت کیف شاء، مالک اگا چاہتا ہوئی چھے غلا اللہ کم عین ورکڑی، یو ذات ورکڑی، یو شی ورکڑی، چھے داغا پا ملکیت کی، داغا خوخر چھے سنگا پا کے تصرف کی. اولم یرونا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. لا مالکان شو، یو تن دا غوا مالک دے، داغ پلک و خرک علالیے او که خرسیے او که چالے ایسے ورکی، چھے کم کس دا سم مالکی نو اغپا کے دا تصرف کولو مجاز ہوئی، دا خود دا مالک مانا شوا. قاضی چھے دے او حاکم چھے دے او افسر چھے دے دا مالک نہ دے، وزیر مالک نہ دے، گورنر مالک نہ دے، صدر مالک نہ دے، دا ٹول بے اختیار دی، دی تصرف نہیں چکولے. دا قاضی و حاکم دا مالک دا لفظ مقابل نہیں جوڑے دے، دی اختیار مند نہ دی، دا قانون ماتحت چلی گی. ظاہر کہ خدا معلومی گی چی دا وزیر دے مثلا زمون دا سرحد وزیر اعلی، نہ دے با مختاری دتا بس اختیاری دے بس تصرف کولی شی دسر غلی غنتا کہ کینا نا دے بدا توی چی نمی پریدی کارتا آخوا بل لی چتا مرکز کی ناغتا ہم دگا شکایت تے نمی پریدی کارتا ان کدا صدر دے دمونگا نا پدبانے بوش لگے دے لے دیر پاس رب دے سور دے دے ان پر اختیار نشی چلو لے دا خو اسی ظاہر کے داخکاری چی دی متصرف تی ما تحت الاسباب امو لیکن ددی اس واقع و اختیار نشتا نا حق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی کرتے ہیں جو سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا دا خواہ سے خلق بدنام ہو لی وی نا حق پا منگا مجبور خلقو بانے منگ مجبور ہیوں منگ بانے دے خلقو تہمت لگو لے دے چی دی ددی پلاس کے کار دے اختیار لری اختیار نشتا چی سونے او اگے کڑی دی بس دونے اختیار ہو چھے دو درے کسان نوکران کی نو بس پل کسانے ہو لگو یا دو درے روے پخی کے غیر کڑی دی ادا نور کولی ام نشی کہ غواڑی ام نم نشی کولے نا حق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی دا خواست دا اختیار مند تہمت پہ لگے درے دی مجبورا دا مالکان ندی قاضی او حاکم پدے وجہ ہونوے دا سے ہونوے چھے قاضی دے یوم الدین دا سے ہونوے چھے حاکم دے دے یوم الدین دا سے ہوئے چھے مالک دے دے یوم الدین دا غواج را چھے دا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے چھے کلد دے مانا ہوتا پوسل چا ناغورتا ہوئے تفسیر قرطبی کی دی چھے دا شہنشاہ غنتا کے مثل شہنشاہ دا قیامت پاگی خطرناک اور ازو دیر خطرناک اور ازو وطرا کل امت جاسیا یوم التغابن دے یوم الحسرت دے یوم العازفہ پدغ عورت باندے نجات ورکون کے دا اللہ نے سیوا بل سوک نشتا حکم دا اغس صرف چڑی گی اللہ لہ الحکم والامر نو جزا او سزا اللہ ورکی مالک یوم الدین دا مطلب شو خو لیکن اللہ چی چال جزا و سزا ورکی دائے نمخ کیے پیغمبران امرالی گلی دی رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل رسولان میں ذکر ہو لی گل چی دخل کو بانے رککم عذرن او نذرن نمخ کی رسولان رالی گلی دی دا یری ورکا ولد پارا دا وزرونو دا ختم ولد پارا پیغمبران دنیا تا اللہ رب العزت رو لے گل رسولا مبشرین و منذرین اغی خلقو تا دین بیان کو توحید بیان کو چاو منو چاو نمنو چی چاو منو دا منعم علیہم دی دیل با پا اغا ورز باندے نعمتونه ورکی اچ چاو نمن دا مغضوب علیہم او دوالین دی دیل بس ازاگان ورکی مالک یوم الدین. مخ کے دا رسولان اور آلے گلو نا مخ کے دا کتابونو دا نازلے دلو نا سو کے تباہ کڑی ندی خلقوی اولے پڑکا نبی مڑکا اولے پڑکڑی دی نبی مڑکڑی دی رسولانے والا رالی گلی دی کتابونے والا رالی گلی دی زکا کدا سی نون بیاوے بانے کولے ولو انا آلکناہم بعذاب من قبلہ لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل او نخزا یرخو کا رسولان راغلے وے کنن مونگ بدے رسولانو خبر من لیوا. مالک یوم الدین یوم ستوی دا یوم لغوی مانا اگا وقت تے وقت وقت ومن یولہم یوم اذن دبرہو چاچے پا دغا وقت کے اخبر شاہ وارولا ورزن وقت دے لغوی مانا را دا اللہ دا قضاوت چھ دے دا پیو سات کی ام کی دیشی دیر زر با اللہ فیصلی کی دا مطلب ننے چھ رسار نتر ماسخوتانا پورے با اللہ مشغول ای اخو دیر اگدہ ورز دا خمسین الف سنہ او کالف سنت مما تعدون نو یوم لغوی بڑے دے کے اخلو مالک یوم الدین مالک دا وقت او یوم اصطلاحی سے توائی د سار نوالا ترما خاما پوری یا صبح صادقو ترما خاما یا دنور خطون ترما خاما نو یوم اصطلاحی دے دے کے بنا اخلو یوم با فمانا لغوی سر چھ وقت اغبا اخلو الدین دین دا دین مانا عبادت فاعبد اللہ مخلصا له الدین دا دین دوے مانا راضی بلنا فدعو اللہ فدعو یوس بلنا فدعو اللہ مخلصین له الدین اور درے مانا دا دین راضی جزا بدلا دین سے توی جزا توی او بدلے توی ولما صرح الشر ومس وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا حماسي اول كرازي دين سلورم پمانا د مذهب سر راضی لكم دينكم ولي دين دلت مذهب پمانا د دين دے مذهب پمانا د دين راضی ستا مذهب سرے یعنی ستا دين سرے دین او مذهب ہر مذهب چھ دے ندا دین دے مذهب بھی دینی نی حنفی مسلک مذهب دین دے شافعی مذهب دین دے دائی چکم ترجیحات دی داہم دین مذهب چھی ندا بدینی ہر مذهب دا دینی مذهب کی بی دینی نی نسلورم مانا راضی دو دین مذهب لکم دین و کم ولی دین قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ مالک یوم الدین. حافظ ابن کثیر دلت لکلی دی چھ دا اللہ نہ سیوا نور خلق پا دنیا کے چھ باچائے کی نہ اغت ام منگا باچا ویلشو ملک ورت ویلشو زکا ادویم قرآت کے ملک راضی مالک او ملک لکا سنگ چه منگ ده او تن سر سیی او وایو چه ده مالک ده دا ویلی شو خدا و مجازن وایو خواب ده طالبانو ده کتاب پاول که یو شیر لیکو اگه شیر ده مدرسی ده کتاب پاول که خنو پا کار خپل ذاتی ملکیت والا کتاب که بیلی کو در حقیقت مالک هر شیخ خداست پا حقیقت کے حقیقت و مجاز پا کی جو کرو در حقیقت مالک ہر شیخ خداس حقیقت کے دا ارسیز مالک چھ دے گا اللہ دے این امانت چند روز نز دماس دا یو امانت تے یو سورہ دے ما سر دے یو سورہ دے دا امانت ما سر دے اور پا حقیقت کے مالک اللہ دے نسنگ چھ مالک دا دے اطلاق مجازن پا غیر اللہ رازی قرآن کے دا گا استعمال را گلے دے ہم لہا مالکون. نہ حافظ ابن کثیر ہوئی چھ دا ملک استعمال ہم دا باچا استعمال ہم مجازن فغیر اللہ کی دیشی. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا ملوکا جعلکم ملوکا وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. نو ملک و تویلشی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. ننستار پارا بادشاہی دا فرعون توی رجل مومن لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض پدیز مکر مصر کے غالب یہ. نو حافظ ابن کثیر وی چھ اطلاق ما تحت الاسباب مجازن پغیر اللہ جائز دے. حدیث کم راغلے دے مثال کے نبی علیہ السلام ویلو لکا الملوک علی الاسرہ لکا بادشاہان چپا تختونو باندے ناستی. اور نبی علیہ السلام خط لے گلے دے ہیرہ قلتا نپائے کے داغ القاب چکم القاب مستحق و نبی علیہ السلام والا القاب ورکڑ دی نپائے کے ویر دی چی دا خط زلے گم دا روم بادشاہ تا ملک تا عظیم تا. نو گویا ما تحت الاسباب مجازن چ ورتوی. حافظ ابن کثیر دلت لکی کیوتن بل تم ملک ہوئی بادشاہ نہ خیر دے دا سکن ہوئی چی بادشاہ خو اللہ دے ٹھیک دا اللہ دے خواہ حقیقتن دے او دا مجازن دے لکا مالک چ وتوی رشی دا پلان کے دا دیس از مالک دے حقیقتن خو مالک یو دا اللہ ذات دے. الحمدللہ کے مخ کے دعوی ذکر کرلا چھ سونا دا اسبابونا پورتا پورتا حمدون دی یعنی دا خدای توب حمدون دی دا منگا صرف صرف یو اللہ را پارا خاص کو دا یو دعوش والا. الحمدللہ دعوی دا دعوی سے نچڑی گی سو پوری چھ دا دعوی را پارا دلائل نی دعوی را با دلائل ذکر کے دیو تن دعوی را جما دا اللہ سرمین دا نو دا غیر پارا دلیل لے فتبعونی اتباع دا نبی اسے کہ او سڑی ویزا محب رسولیم بیر اتباع ندا نکی گی ہر دعوی لبا دلیل ذکر کے ندابت رشتی نے دا یہودی اور عیسائی دعوی وا زب جنت تزم بل نزی لن یدخل الجنت الا من کان ہودن و نصار دعوی وا. قرآن ورطوی ہاتو برہانکم قرآن کیوی نبی تچ وطو آیا ہاتو برہانکم دلیل روڑا دعوی و دلیل کے کم مطابقتی نے ان کو انتم صادقین اکاسی سا اقوا دیخوا کیا او دا دعوی سر دینے لگی دعوی دیو شان دا دلیل بل شان دے والحمدر اللہ زالے در دین اندر ناغی شاوہا دیتا با کتابوں نے کہوی تقریب دے غیر تام دے. او روایت کے مرازی لو یعطا الناس بدعاوی کسیر پا دعوی چالے سور کو لکے دل لدعا قوم دماء قوم و اموالہم نسا خلقو با پا بل دعوی کولا چی دو زمون یو کس وجلے دے مال اغسترے 302 اکڑے دا 307 اکڑے دے مال اغسترے او مدعی با او دعوی بے وا لیکن دلیل ندار دو. نو قرآن ہوئی چی دعوی سوک کی نا دلیل با پی پیش کی کہ دلیل پیش کرنے صادق دے کنی نا کاذب دے کہ نو میڑو صادقم دے خو کاذب دے نو میڑو محمد صادق دے اور دا کتاب نو میرے صلاۃ الرسول ہو او ویچ پا مسلم کی دی او پا مسلم کی نشتا دا کاذب دے دعوی بانے با دلیل پیش کی کہ پیش کن صادق دے کنین کاذب. الحمدللہ دعوی وا دا دے دعوی را پارا دلائل پا کار دی ندری صفتون دا دغی دعوی دلائل ذکر کرن غس دری صفتون کم رب العالمین یم الرحمن الرحیم یم مالک یوم الدین یم دے دری وارو کے پخپل کور کے سرابت تے کور پر خپل میان میان کی د دې دروازه سره بته د رب العالمین د الرحمن الرحیم سره د الرحمن الرحیم د مالک یوم الدین سره ربط مناسبت هغه سره ربط بین الدلائل ورتوی. مفسرین پر باندې باس کی یو مشهور قانون دی الانسان عبد الاحسان انسان د احسان بنده دی بندہ سره چې څوک احسان وکي نا هغه ولا بیا خبره منی کوشش دا کی چې دا خبره ومني تابعداري شي مینه وسره ساتي یو تن چې دا په سختې کې لري جیل کې لري بل تکلیف کې لري یو تن ولا 15 لک روپے مثلا ورکړي خامخا آل انسان عبد الاحسان دا یو عام قانون دے چې سوک چا سره خکی ناغبل و سره ام خکی. اس احسانات اللہ کری دی درے قسم احسانات تی لکہ درے زمانی دی نی احسانات ام درے قسم دی. یو اغا دی چی زارو احسانات تی زارو انعامات تی درے مغا دی چی موجود دی اس تی او درے مغا دی چی راتنون کی وقت کی بئی پخوای کری دی اس ام کی او کی با ہم ماضی او حالو او استقبالو دعوی دعوی چی الحمدللہ دلیل پہ احسانات سرم ذکر کو دغه قانون مطابق ہو اگا دا چی رب العالمین احسانات سابقے موجود دی فتیر زمانہ کے دیر احسانات تی دا اللہ پا منگا باندے بیوی الرحمن الرحیم وسم عام و خاص میرا بانا دے بے حد بے کچ میرا بانا دے اور رحم یہ خویرے دے احسانات و انعامات و باران وریگی دا اللہ را طرفنا وسم موجودہ احسانات موجودہ تا اشارہ پار رحمان الرحیم کے دا او بیا مالک یوم الدین قیامت خورا روان دے نہ احسانات اخرویہ مستقبلیہ چکم دی راتون کے وقت کے چکم احسانات دی اگے طرف تے اشارہ اکڑا لچے دا آخرت مالک ورزیما ال تبدل دا مالک ال تبدل دا شہنشاہ و بادشاہ قسم قسم نعمتوں در کی قسم قسم نعمتوں بدل پا جنت کے ملاوی گی. نو گویا الحمدللہ دا اللہ دا پار دا خدای توب صفتوں زکوایا چھے رب العالمین پا تیر زمانہ کے دربان احسانات تی مالک الرحمن الرحیم موجودہ حالات کے دربان احسانات تی او مالک یوم الدین راتون کے حالات کے ام با پتا باندے احسانات کی دا یو طریقہ را دے دریوار آیاتون پا منس کے ربط راغے ماضی حال او مستقبل دریوار زمانے پا کرالے دویم دا چھے پا دعوی باندے کل دلیل ذکر کی نڑمبنی دلیل کی ہوئی چھے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین مربی زیما تربیت زکوما تربیت پدے کے دو سیزونا مخ کے منگا اشارتن ہوئے دو سیزونا پکار دی مولانا سندھی پتو جی کے یو ورل شفقت پکار دے بل ولا تنبیہ یو ولا انعام پکار دے بل ولا ڈنڈا کل بولا پڑک ورکے کل بولا پیسے ورکے دادا تربیت کارون دی دوارا کارون بچلے شفقت کو زکر ضروری دے چھ بغیر دا شفقت نا مور بچی لپے ہم نور کی دا خو بچی لتا ستڑی شی ہو جاڑی نا مور ور پسی پاسی گول گول او سینے سرے جخ کی نا پے والا ور کی بغیر دا شفقت نا مورم بچی لپے نور کی دویم سی زجر و توبیخ ورتوی ڈان ڈپٹ ورتوی تنبیہ ورتوی سزاگانی ورتوی ترہیب ورتوی دار دیر پار کی چی رزوین میں بدماش جون نشی کزو تا نن سنوے ما نسار لرا لگیر بلکل را نشی کی نیشی مڑ میم کی نکا دیو تا دا سی غگ نکی نکی نکی ناخری انجام بے رتبائی دا شفقت نرے داو سر ظلم دے ایو تن چر تا بار تناستو غریب سڑے ہو پٹی کے بار تو پخا خلق کے ناستل یو نازول الک لاڑو ناغول لمن برکڑا ناغر بار نہ پڑک والا پکار ہوئی دا پڑک سمے میں نو الگ زور اور دے خاندان اچتتے خو پدی پنجر پو میں مڑکو مر بل دلاسا ناغ بس دگا آدت امن دا گے گا نچے لمن اچتے نا پنج روپے وہ ملاوے گی نچے آدت لگ پوکھ شو چا داغا نا سیوا زور اور داغ لمن اچھے تکڑا نہ جوڑ پذے سوڑ کو گویا دا ڈب چی چرتئی نہ سر ادب لگے دلے دے ضرب تو تا دی بنو لا ترفا انماسا کا ادب بنو حدیث کے راضی دا کم مولا بخ شری آسوا دا بچے پور تک نا کل کل بولا ڈنڈرا بغے داد شفقت تقاضار دویم تنبیہ و زجر کہ بچے سم چلی گی نہ تربیت کے داد و سیزو نہ راغ لے لو کہ یو پک کمی گی نہ تربیت خرابی گی. رب العالمین الحمدللہ رب العالمین دا تربیت دو رکن شو یو رحمان او یو رحیم. نو رحمان کی یو شانتی تربیت ہو اور رحیم کی بل شانتی تربیت ہو. یو د شفقت ہو رحمان کی اور یو در رحبت ہو دا تنبیہ اور دا زجر کو ٹکے گے نا نہ بیا بڑے وہ ہم دا دا دے درواڑو آیتن پر منس کے ربط ہو تعلق و مناسبت ہو. دل تو سوال لازی قرآن کریم کے دل تراغل مالک یوم الدین چھدہ قیامت دا وقت دا حساب کتاب مالک داغ عرض مالک یو تے بل سوک نشتا. نہ چ سنگ د یوم الدین مالک اللہ دے نہ دا سے د یوم الدنیا مالک ام اللہ دے کنا وسم اللہ مالک دے نہ دا دین پا کسل ہوئی دا دنیا دا عرض و دا شفو مالک اللہ دے او دا آخرت ام نس دا آخرت تخصیص والے دے کر قرآن تخصیص کی والملک یوم اذن للہ دا پدغ عرض و بادشاہی دا اللہ مالک یوم الدین. دا یو سوال لے جواب بدائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھپ دنیا کے کمی بادشاہے دی نہ سوکھ و سر پک شریک دی سمشورے پکی دی یا خوادی خواہ سیزون پکی دی لیکن دا اخرت چکم دا اللہ مالکیت تے لا یملک احد معہ فی ذالک الیوم پدغ عرض اللہ سرا اس سوک دا ملکیت پدرجہ کے مخ کی نشیرات لے. دا ابن کثیر کے دا عبداللہ ابن عباس قول یہ نقل کرے. ذکر خدا اہل سنت والجماعت قدر دا مالک یوم الدین دا وجنا ادا والملک یوم اذن للہ دا وجنا چھ دا جنت مالک او دا جہنم مالک یو دا اللہ ذات تے بل سوکنا جنت او جہنم دا دوارا اللہ اور کی مالک و مختار اللہ دے دا اللہ نہ سیوا کا نوری دے کا ناری دے کا خاکی دے تردے پورے کا دمونگا پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے لیکن دا سے مالک پا آخرت کے نہ دے چی سیز رغواڑی سوک جنت تری گے سوک دوزخ تری گی زکر چی مالک یوم الدین را غلے دے. دار اہل سنت والجماعت اکیدرہ بریلیان دا احمد رضا خلق دا غیدہ کی درہ چھے نبی علیہ السلام ام مالک دے او خلفاء راشدین ہم مالک دے. دا احمد رضا کتاب دے الامن والعلا پائے کے دے دعوی خیرا چھے دے جنت مالک اللہ ام دے کو پیغمبر ہم مالک دے دا دوزخ مالک پیغمبر ہم دے اور ان بے دلیل والا دا ذکر کرنے جو دینا ترہ قرآن نے ثابت ہوما مالک یوم الدین دے والا پا دلیل کے پیش کرنے دے دا مالک یوم الدین پا تشریق مبصرین لکی لکا تفسیر قرطبی کی دی لا یملک احد معہ فی ذالک الیوم پا دغ و رزبا دا لا سرا سوک پا ملکیت کے دا دے شریک نہیں دے جزا و دا سزا. سمانا لا یکون مالکن ولا قازن ولا مجازن غیرہ سبحانہ لا الہ الا ہو پا دغورت اس سوک مالک نشتا اس قاضی نشتا اس بدلور کون کی نشتا لا یملک احد کے احد راغل دے نکر دا پسیاق دا نفع کے مخیط نلا رازی قانون دار چ نکر پسیاق دا نفع کے راشی نفید کبی عموما نو لا یملک احد چی دا احد اطلاق پکی ار یو تنچی زکا دا احد دا مادہ پا دے کے عموم دے احد نکر پا سیاق دا نفع کرا غلی دا نا دے کے عموم دے دا اللہ نا سواب بل اس سوک دا سی نشتا چی اگر دا دے مالک جوڑ شی دا سی دے بل عبارت کے مالک قاضی مجازن نکرے پا سیاق دا نفع کرا غلی دی نا استثناء دا نبی و دا خدفاو تے مکوا طول عام حکم دے عموم ختم ہے چھتا پک استثناء کے تخصیص پک راولین عموم نہ پاتے کی. ابن جوزی ہوئی زاد المسیر کے تفسیر یہ دے انما خص یوم الدین لئنہو ینفرد یوم اذن بالحکم فی خلقہ یوم الدین یہ ذکر خاص ذکر کو چھ پدغ اور تنہا ایکی آواز بلا شرکت غیرے دیو اللہ رب العزت فیصلہ چلی گی لتفرد ہی تا تخفیف دا پارے ذکر کمالک یوم الدین خو یو نکتہ پکے دار چی فیصلہ بس صرف یو دا اللہ چلی گی تفسیر مدارک کیوں دی چی دا تخصیص دا یوم الدین یو کو دا نور و رضوم اللہ مالک دیو دام ذکر کو لئن الامر فیه للہ وحده اختیارات پک صرف یو دا اللہ دی استثناء حس مفسر نہ رکھے مفسرین کے او دا آغا خبر دا چی دا قرآن دا نصوصو نا صراحتن ثابت را یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ دری چیزو نا نکرے راغ لی دی یوم لا تملک نفس یو دا نفس لنفس درم دا نفس شیئا درم شیئا دری وارا نکرے دلا دلان دی دی فیدہ کوی عموما یوم لا تملک نفس چی نفس و تویری شی دغه نفس و مالک نی د هیڅ نفس د پاره و مالک نی د هیڅ سیز و مالک نی نه به یو سیز مالکی نه به یو نفس مالکی نه به یو تن د پاره مالکی هر څوک چې نه څوک مالک هغه نشي جوړې دی بلدا ول امر کې الف لام د استغراق دی ټول کارونه سونه شي دی یوم ایزن پدا غورد للہ اکی یو اللہ را پارا بئی شیخ عبدالحق دے محدث دیلوی اغوی چھے نبی علیہ السلام دا حدیث پا تشریح کیوی چھے خپل پلوان را جمع کرل فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا سر خصوصی خبر اکڑے نور چاہ سر خصوصی خبر اکڑے نور عمومی خبر اکڑے پا خصوصی خبر اکے وطوی انقذی نفسک من النار فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا زان دا اور نہ بچ کا زگور استارا پارا التا سر سیز مالک نیما نا دا دے حدیث پا تشریح کے شیخ عبدالحق لکی مال در ملک من باشد ہو اس ماسر مال شترے کہ غواڑے چی پیسی در در کم اما نجات آخرت در ملک من نیست دا آخرت خلاصون گوره دما ملکیت کے نظر دما اختیار نشته چه زسو خلاص کملتا دا شیخ عبدالحق محدث دیلوی اشعه اللمعات دا مشکات شرح چه کمره پارسی کی پای کلی کلی بلکه دا خواه خبر دا چه دا قرآن نصابت را فانتا تنقذو من فی النار آیتا غسو خلاصو لشی چه پا جهنم کی دی نیش خلاصو لی برالیان شیر دی اغیوی چلے انی سی نو محمد اخلاصو لشی اور قرآن کی دیا فان تتون قیدو من فن نار اسوک بکراوی چیئے را دا شیعہ و دا بریلی و دا دیوبندی دا فرقون ختم کے زکا امریکی ترا طول یو دی امریکی تا خو یو دی خو اللہ تا یو ندی دا اللہ پنیز پدری وارو کڈیر لوے فرق دے دا بش پنیز یو دی ہاں یو شوا تا خو پدے کے چی امریکی دا مون دشمن دا پنور کارونو کنا پدے کے یو کیدل ٹک دی قرآن کریم دلتا صفا ویل مالک یوم الدین بل دے راضی لا تملک نفس لنفس شیئا او تپوس بوم کی گی سورہ حامی مومن کے راضی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اس اخر کی او سوال نقل کو سوال راضی چی تا دون تعمیموں کو اتوے چی اس سوک بوم مالک نی خوش شفاعت نمانی کنا دا پیغمبر حال لار چې د انبیاء او سفارښتا د اولیاء او سفارښتا د نیکانو حافظانو عالمانو شهیدانو سفارښتا نه خصوصا زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سفارښتا د اهل سنت والجماعت دا کیدره چې نبی به سفارش کی دا مونږ منو خو سفارش بکی د قیامت پورزه اول نبا سجده باندې ورشي دیر اگد سجدہ و دمونگ نبی علیہ السلام کی ورتبوی یا محمدو ارفع راسک سل تعتہ اشفع تشفع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دے پورتا کا سل وسم سوالی غوارا تعتا زبدر کوم داتا زیم معتی زیم سوالی تے الرحمن فسأل بہی خبیرا وشفع تشفع سفارش کا واسطہ سفارش با قبلی دیش نچے دونوں عموم دے پکے پیدا کو او مفسرین پکې عموم راولیوم معلم التنزیل کې سراج منیر کې نور سونه تفسیرونه چي دي نه دین خدا معلومیږي چې د پیغمبر شفاعت ته نه مني نه دای جواب دار چې مونږ صرف د اختیار د ملکیت نفی کو بس چې د نبی د ملکیت اختیار نشته ځکه قران وی مالک یوم الدین لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله مونږ د سفارش نه فخونه کړې سفارش ټیک دی سفارش خو چې څوک نو د شفیع دا ټکی په دې دلالت کی چې هغه خپل سمالک نه لري خپل اختیار نه چلیږي یو تن چې بل توی په دنیا کې اومه ته ځان سره بوځي سفارشی یاره چې دل دا کارو که خواغه کار نشي کولی کني دل بولې ته دا تل دل تزکه دی افسر سره ملاقات زکه کی دا کا سیدی خپل نشي کولی که کوه نو دا بوته ویلو چې یاره سپاغه حکومت راشه زید لکوما نبی علیہ السلام شفیع منو سفارش کی خو سفارش مانا دا شوا چغه خپل نشی کولے زکه خو الله ته وی چې تیرا لوکا نو شفاعت منل ځان لدی شفیع قاهری خو نشتا خاصه پشرایت سره شفیع شتا خو شفیع د نجات مالک نی د عذاب مالک نی سل سائلی غختن کی او غم قران وی چې د اجازت نه روستو اجازت بوته ملاویږي لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا تفسیر مظهری اغام دالی کلی دی چه و اما الاذن فی الشفاعت للمؤمنین فلیس بتملیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با سفارش کی اجازت بہت ام ملاوی گی چه دا مومنان دا پار سفارشو که خودی تا تملیک مو آیا مالک مو جوڑا و مالک یوم الدین کے خبر دا نصفہ الفاظ دی و اما الاذن فی الشفاعت دلتنا بل ذکر یو دیدی کلی دی و اما الاذن فی الشفاعت للمومنین فلیسا بتملیک دا تملیک ندی مالک یوم الدین دا دی آیت فزیل کے حافظ ابن کثیر دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو قول نقل کرے دے حدیث خو نہ دے خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول لے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وموتوا قبل ان تموتوا اے خلق زان سر حساب مخکر دینو کہ چتا سر حساب کڑیش احتساب بکی کی دنیا دا خدا سے گپ شپ تے التبہ احتساب دے سر کی گی حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا مخیر دینا چی تاسو سر حسابو شی زان سر دلتا حسابو کا مراقبو کا چی ارزا اللہ تا پیش کے گم بس پیش شو مڈوس امانا تا پوسو نا کی ما سخ کارو نا سخ خراب کارو نا کری دی وموتو قبلان تا موتو دا دینا مخی چی دل مرگ راشی نزان پا مرگ حساب کا چی ارزا مر شو ما خلق موچی تی کبر کے میں خخی دی توی مراقبا نو دی وقت کے زما دا خلاسون دا پارا کم سی زون دی چیزے پیش کما مالک یوم الدین دا ورز مخی تساتا عمر ابن عبدالعزیز بارکے امام غزالی لکلی دی احیاء العلوم کے چھے ہر ماس خوتن بے خلق راج مکول علماء کرام او غیت بے وی چھے ما تب صرف دا مرگ و دا آخرت تذکرے کوئے بیا بودکے دو چھے لوئی پا کرانش آچے سار بشن چھے پاو پسے دو نبیا بے خپل گیرونی ولا او دا بے وی ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ندورز بهم خپل مرګ مخیتو د شپې چې بود کېدم مرګم یوم الدین به مخیتو سم بچلې ته عمر ابن عبد العزيز د خپل بادشاہ په دی وجه سره کړی دی اياک نعبد و اياک نستعين خاص تا عبادت کو مونگا دا بلچانا او خاص تا نا مدد غواړو مونگا دا بلچانا نا مالک یوم الدین پسی یا کنا عبدو جخت روڑو ذکر پدے که دا الوحیت مسئلہ ذکر کی گی چی اللہ مددگار دے یا جتروا دے مشکل کشا دے ندے ات بیان کے شیخ المنہج ذکری دلتا فمعنى الالوهيه بعينه معنى المالكيه د مالکیت او د الوهیت معناګانې یو شیرې بعینی هیچ د یو کوم معنا د هغه د بل معنا هم د لکه رب تاغه اشاره کړی دا چې د مالک یوم الدین نرست یا کن عبدو ذکر وړي چې مالکیت او یا کن عبدو یو بل سره لګې درې خبرې دي معنا د الوهیت او معنا د مالکیت دا بعینی هی یو شی خو لیکن دا غیخ پل سړې رې مغه په ډېر سخرت کړې رې اکشن پیغسترے فعل ما تریدیہ کتاب کے داغے پدریم جل کے صفحہ 201 باندی لکھ دی فقد ظہر انہ لم یعرف حقیقت توحید الالوہیت دا خبر چلے دینا بالکل داخ کارش والا چدے دا توحید الوہیت پا حقیقت نہ پوئے گی حق المعرفت سونا چی دا دے پی جنگلو پکاروا توحید ودرے کس مری توحید دا ربوبیت تے توحید دا الوحیت تے توحید دا اسماء اور صفات ورے نہ پرے یو خدے نہ پوئے گی توحید دا الوحیت او غخپل ہوئی چی توحید دا ربوبیت مشرکان ام منو ناغیم منی اور توحید پل اسماء اور صفات کے وچے تا خبر اپ بیاو کو خود دل تے دالی کلی دی چی دے بالکل نہ پی جنی او بیا ورپسی ہوئی چی دے بے سو پی جنی کانہو لم یسل الی تحقیقات شیخ الاسلام ابن قیم و مجدد دعوی دیلا تروز پورے اگے تحقیقاتو تا ندر اسے دلے چی ابن قیم کم کڑی دی ایا مجدد دعوت کم کڑی دی اگر تحقیقات دا دم خیتن دی او بیاوم دک خبرے والا راغستی را لگا رستو دا دریم جل لے او 229 صفحہ دا الماتوری دیئے دا دکتور شمس الدین المرحوم ملوس اگوی دا خبر چرکلے دا وحادا یدلو علا وقوعہم فی حفوت التفریط والتقلیط دیکھو پا ڈوغل کے گھر دے دلے دے حفوات پا بلا غری حفوات ستوی بلا غرولو تدا خود دے بلا غری تفریط کے راغلے دے تخلیط کے راغلے دے او دے جاہل لے دا توحید الوہیت دا حقیقتنا او دا دین دا معلومی گی چھ دا ماتوری دیو سر دا دس تعلق معلومی گی دا سا ماتوری دیو انتا کے معلومی گی بارحال چھ سو پوری لرکڑی نی نمو خوالا پیشکولی شو ہاں کہ ایکسپائر ڈیٹ یہ برابر شو لرکی یہ بیا بے نا پیشکو خو فیل حال شتا فمعن الالوہیہ بعینہی معن المالکیہ دولوہیت او د مالکیت دوار معنی یو شان دین د مالک یوم الدین نرست یا کن عبدو وی دیتا عام مفسرین دا سے وی ربط کے الترقی من البرهان الی العیان تروز پورے دلائلو اللہ دے رب العالمین دے رحمان دے رحیم دے مالک یوم الدین دے اس دا اللہ گویا استا مخی طرح دے دیتا التفات ہوئی کنا دا معانی علماء ایاک نعبدو تا التفات ہوئی مختصر معنی کی چکم راجی تلخیص کی چراجی مثال والا غشیر نقل کی توحابی کے قلب فی الحسان تروبو بعید الشباب عصرحان مشیبی یکلفنی لیلا وقد شت ولیوها وعادت عوادم بیننا وخطوبی تروز پوری خبرات پا غیبوبت غیبوبت سر چلی دلا وس وعبد اللہ کا انک تراہو گویا چمگا اللہ وینو عبادت بکیم دا سی ایاکا خطاب شو اے اللہ اس تو دمون مخیط شوے پا دلائلو او پی جندلے اس گویا دمون مران دین ایاکا یوستا بمونگا عبادت کو صوفیہ اکرام فرمائی آنکس کے در نماز نبینت جمال دوستو فتوہ حمید ہم کے نمازش قضا کو نہ دو سوک چی مونس کی او دا اللہ جمال مختنین دا ما کوئی دا فتور چی مونس دے بیاو کی ایاکا نعبدو اک کی اوستا عبادت بکو مونگا دا آیت کریمہ پدے ٹول سورت کے دیتا مرکزی حیثیت حاصل لے ذکر دا سورت فاتحہ دا متن دے دا ٹول قرآن ٹول قرآن قرآن سکے ٹول اسمانی کتابون لکا مخی مونگا ہوئے دا د سورت فاتحه د وضاحت د پاره دي او د سورت فاتحه خلاصه ایاک نعبد و ایاک نستعين د بعض سلف قول حافظ ابن کثیر نقل کړی دی هغه وی الفاتحه تو سر القران و سرها هذه الكلمه فاتحه د قران سر دی دا قرآن راز دے او داغ فاتحی راز بیا دا کلمہ رچ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین دا دینون خلاصہ دارا. حافظ ابن کثیر ہوئی ہاتان الکلمتان ترجع الادیان کلھا الیہما دا دو کلمی دی ایاکا نعبدو یوا و ایاکا نستعین دویما ہاتان الکلمتان ترجع الادیان کلھا الیہما سون دینون چلی دے خلاصہ دارا تورات کے دا خبر واتینا موسی الکتابا وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. قرآن کے دا خبر ادا نعبدو او نستعین دا دوار فعلون دی دا جمع متکلم مع الغیر دا دے چکم مفعول بھی دا ایاک دے مقدم را وڑی دا ذکر چی دار معانیو دا علماء اتفاقی قانون دے تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص کم شے چی اغا رستو روڑل پکاری تارا مخ کے کون دے کے اختصاص موجود دے اختصاص ستوی خاصا چی وطوی چی پیو کی بئی پا بل کے بنی دے تا خاصا ویدی کی گئی تارا خاصے تعریف دے چی پیو کی بئی پا بل کے بنی عبادت با اللہ لئی نہ بل چالا بنی استعانت با دا اللہ نئی نہ بل چانا بنی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین تخصیص پکرا گئے تخصیص پکے زکا پیدا کو چھ مونگا رد کو پا مشرکانو باندے مشرکانو دا اللہ عبادت کو دانا چھ عبادتے نکو سونا عبادتو ندی حج عبادتے کو استغفار پکے ہو منزون پکے ہو شاہ ولی اللہ لکی وجت اللہ کے کانت فی مسلات ابو ذر غفاری بیمار اسلام در راوڑو نمخ کے ہم درے کالا منزون کری دی دا سے خیر خیرات پائی کے ہو لیکن اغیب دا دا اللہ دا پارا ہم کولو دا نور دا پارا بے ہم کولو نو دیتوی چی تاسو بے یو دا اللہ عبادت کوئے ہی او بی یو شے ندے اللہ ہی کی عبادت اللہ کی بی عبادت دا مشرکم کو دا اللہ ہمو دا بلچا ہمو او قرآن ورطا دا تعلیم ورکی چی دا یو اللہ بے عبادت کے دا بلچا بے عبادت نکے زکی یا کرامک کے کو دا زمح شریوی دی جار اللہ زمحشری و معتزلی خو پا قرآن دیر پیدا او تفسیر کشاف پائے کہ نحوی خبرے او دا بلاغت خبرے اگر دیر زیادہ موجود دی ان التفاسیر فی الدنیا بلا عدد ولیس فیها لعمری مثل کشافی پا دے خبرہ کرا کشاف دیر اچھتے زمحشری وی و تقدیم المفعول لقصد الاختصاص دا ایاکے چرا مخ کے کڑے دے دا مفعول بھی ہے چھ مقدم را وڑے دا نہ قصد دے اختصاص دے مانا بوی دا کے نہ خص کا بالعبادت و نہ خص کا بطلب العونت کشاف تا منگ پا عبادت سر ام خاص کو پا مدد غختل سر دے ام خاص کو دیتا اس توحید بھی توحید دیتا نوی اللہ خالق دے اللہ مالک دے اللہ دنیا پیدا کرلا اللہ عزت ورکی اللہ ذلت ورکی دان دے دا کو مشرک ام منو دا سے بوئے اللہ عزت ورکی بل سوک نور کی نشی ور کولے اللہ ذلت ورکی بل سوک ذلت نشی ور کولے دا دویم خبر بو سر کے دا نخص مانا را نخص کے دو خبری کنا ایجاب اومی سلب اومی دا سے بین دا سے بنی نخص کا بالعبادت منتا پہ عبادت سر خاص کو و نخص کا بطلب العونت مدد بس صرف ستان غاڑو دا بل چاننا او دک مانا و مطلب علامہ آلوسی تفسیر روح المانی کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما پاوال سرا ام ذکر کر دے قال ابن عباس قال ابن عباس عبداللہ ابن عباس فرمائی مانا ہو لا نعبد غیرک سلبی پہلو لا نعبد غیرک اے اللہ منگستان سے واد بل چا عبادت نکو دا خبر چسنگ مفسرین لکا منگ دا کشاف و در روح المانی والا ورکڑلا اغیلی کلی دن دا سے ابن جریر کے ام دا توجیش ترے اغوی ایاک نوحد و نرجو یا ربنا اے اللہ ایاک نوحد منگا یوستا توحید منو امیدون استان ساتو لا غیرکا ستانا علاوہ دا بلچانا منگا امیدونا نساتو. دا خبرہ پا مختصر المعانی کمشتا زکا غر مفعول بهی دا تقدیم باس کے دالی کلی دی مختصر المعانی کے علامہ تفتزانی چھ کل مفعول بهی مقدم رازی ند دے معنائی تخصیص نمثال ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کر دے غوی مانا ہو نخصک بالعبادت والاستعانت یعنی نجعلک بین الموجودات مخصوصا بذالک لا نعبد ولا نستعین غیرک من بس صرف ستا عبادت کو مدد بس صرف ستا نغواڑو دا بلچان بے نغواڑو پا طول موجوداتو کہ اللہ منگا تا خاص کو فا عبادت و پا استعانت سرا. مختصر المعانی روح المعانی کے امشتان و مختصر المعانی کے امشتان و کشاف کے امشتا نے ابن جریرم لکھ لیجیے تخصیص دا معنی بدا سکے. شاہ ولی اللہ رحم اللہ فوز الکبیر کی لکھی نخص قابل عبادت منگ بتا پا عبادت سر خاص کو اس عبادت سے تو ہوئی ایاک نعبد یو ر عبادت لغوی معنی دا بل اصطلاحی معنی دا د عبادت لغوی مانا حافظ ابن کثیر چلی کرے دا نہ آغا پامال کول یوشی ذلت پک خودل پاگے باندھے یو اغلار دا چپاگے باندھے سوک نزی راضی شاڑ لار وقات ملاما کے خاول مخترقن و مشتبہ الاعلام لما الخفقن پزنگلو کے اوپ کند کے اوپ غرون کی چک ملاری چسوک پیڑو تلینی یو دا سے لاری یو شارع عام ہوئی چ ارسو پیزی عام لار جرنیلی سڑک طریق معبدو دا سے لار چ ٹول خلق پہ روانی زکچ رخپو دلاند کی گی غلار ارسو کو سپلے را بگی بٹ والا را بگی کیڑے والا را بگی پے پک دی ناگ چلند لار یو اگ اخ دے چی بی موار دے اگا کابو کی گی نا شتر بے موہار یو اگا شتر دے چی با موہار دے موار و سر دے عرب چی کل دا استعمالی نوائی بعیر معبد دا سی اخ دے چی اگا مزلل لے یعنی تابع دے چی مالک معشوم یہ کم طرف تا بوزین آئے طرف تا زی دے مودودی یو کتاب دے قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں اسی کتاب یہ بغیر دے دو خبرونا اگر خلی کرے دے دو خبریں پکی ٹک نلی داغین علاوہ دا لغت ایاد دے عبادت مانے دے الہ مانے دے رب مانے چکڑ دے نداخی دی زکر نورستانی او عالم دے اگلی کلی دی چھ ما دا کتاب لستو نزم مسلمان شو مخی بازا پا قبرونو گرد دے لے ما با مال بے سٹھ لے خدا گا کتاب سر دے مسلمان شوئے ما نائکم دے کتاب کے اول اول کے ددے معنی یہ ذکر کڑی دے عبادت لغت کے ستوی اصطلاح کے ستوی خواہ پر من منز کے پکے داری کری دی چی دا معنی دا کومنا پسدو بلکل غائب شوئے مارو باسری دی دا خبر غلط رد دے وجہ نا دا دغی کتاب ردشتا.